Усё гэтае лета Лабановіч жыў дома. Нельга сказаць, каб яму было вельмі добра. Непрыемна перш за ўсё было адчуванне, што ён тут не такі, як усе, і што на яго ў доме пазіралі як на чалавека іншага круга. Як ён не стараўся сцерці усякія граніцы паміж сабою і роднымі і цалкам зліцца з імі, жыць так, як жывуць і яны, яму гэта ніяк не ўдавалася, бо самі ж родныя падтрымлівалі гэтыя граніцы. Калі ён уставаў разам з усімі, каб узяцца за якую-небудзь работу, дык дзядзька або маці заўважалі, што ён мог бы паспаць і даўжэй, і не яго ўжо справа цягнуць гарапашніцкую лямку простых людзей. «А хіба ж я крывы?» – пытаўся Лабановіч. «Крывы, не крывы, а раўняцца з намі табе няма чаго. Не на тое ж ты вучыўся, каб капацца ў гэтым смецці і брудзе». А маці старалася і яду гатаваць гостю лепшую, не зважаючы на яго пратэсты. Браты і сёстры таксама трымаліся здалёк ад яго, як бы чужаліся, таілі ад яго сваё жыццё, свае патрэбы, і ён нарэшце пагадзіўся з роляю адгароджанага ад сям'і чалавека, што нейк рабілася само сабою натуральным парадкам. В сваю чаргу і Андрэй замыкаўся ў сабе. Адзін толькі Якуб быў з ім за панібрата і знаёміў яго з колам сваіх інтарэсаў, сваіх забавак і свайго дзіцячага жыцця, забаўляючы брата несціханым шчэбетам. Першыя часы побыту дома Лабановіч хадзіў па полі, што яны арандавалі ад скарбу, аглядаў засевы збожжа. Ён радаваўся, калі бачыў шнуры добрай збажыны ці бульбы, і не згаджаўся з тою ацэнкаю іх, што рабілася дома, бо і ў мацеры, і ў дзядзькі Марціна, як здавалася яму, заўважалася нахіленне зніжаць сапраўдны стан рэчаў. Недалёка ад хаты была нізкая балоціна, дзе расла дзікая трава. Карысці з яе не было амаль ніякай, бо ні да пашы, ні да сенакосу яна не надавалася. Трудно было туды даступіцца. Між полем і балотінаю рос густы алешнік, раскінуўшыся па купінах, дзе пракідаліся маліна і смародзіна. У ценю гэтага алешніку было вільготна. Чорная, як дзёгаць, гразь выглядала з-за высокага куп'я. «А што, каб гэтай гразі нацягаць на поле?» – думаў, ходзячы тут Лабановіч. «Поле ж пустое. Капарні нагою, і жоўтага пяску дастанеш. Трэба будзе параіцца з дзядзькам Марцінам». Ён пачаў меркаваць, як бы можна было палепшыць зямлю. Сілы малавата, а перакапаць бы зямлю на перавал ды навазіць у канаўкі гразі залешніку, напэўна, зямля паправілася б, і расло б тут збожжа, як лес. Мыслі Лабановіча пайшлі далей у гэтым кірунку. Яго яшчэ невялікае жыццёвае дасведчанне казала яму аб нядбайнасці людской, аб закаранелості форм людскога жыцця. Ось хоць бы і тутэйшы народ, бедны, ледзь-ледзь зводзіць канцы з канцамі, таўчэцца, кідаецца ў розныя бакі, шукаючы аддушыны, і мала хто знаходзіць яе. Зямлі мала, зямля неўраджайная, голы пясок. Все ж лепшыя землі належаць да скарбу. Адчуваецца вострая патрэба ў зямлі, а народ множыцца. Чым жа можна палепшыць яго дабрабыт? Каб людзі грамадою пасталі на работу, яны пасушылі балоты, пазносілі пяскі з палёў, а балотны гной яго ўраджайны грунт перанеслі б на пясчанае поле, хапіла б і хлеба і сенажаці. З рэальнага грунту разважання Лабановіч паволі з'ехаў павабны край прыгожых мар. Ён бачыў сябе ў ролі чалавека, які здолеў заклікаць грамаду на новую дружную работу. Грамада сушае балоты, стварае новыя землі, праводзіць дарогі, абсаджае іх пладовымі дрэвамі, робіць масты, будуе новыя дамы, пачынае жыць шчасліва і багата. Глядаючы двор і гаспадарскую на добу, Андрэй спыніўся каля хлява. Над страхою ляжалі тры тоўстыя кавалкі чорнага дубу. Яшчэ летась купаючыся, напаткаў ён выпадкам гэты дуб у пяску на дне Нёмана. Пачаў тупаць каля яго, зацікавіўся знаходкаю, прынёс рыдлёўку, стаў адкопваць. Работа пасувалася борзда, вада сама адносіла ўзварушаны пясок, і цела старога волата ўсё больш і больш выступала з зямлі. Чорны як вугаль, тоўсты, роўны, гладкі дубовы стаўбур ляжаў у поперак ракі. Камель далёка ўваходзіў у высокі бераг, і адкапаць там яго было вельмі цяжка. Лабановіч з захаплення ўміхаўся. Ён адчуваў тады нават нейкую радасць, выкопваючы на свет гэтага невядома калі пахаванага нябожчыка. І, напэўна, доўгі-доўгі час ляжаў ён на дне, бо ніхто не памятае, калі тут раслі дубы. Ніякіх слядоў ад іх не захавалі часы. Калі ўвесь стаўбур быў адкапаны, прынеслі пілу. Дзядзька Мартін таксама зацікавіўся дубам, і ўдвух пачалі яны даставаць яго. Дастаць цалкам ім было не пад сілу. Прыйшлося пілаваць на тры часці. Набрынялы вадою, ён лёгка, як морква, паддаваўся пілоўцы. Разрэзаныя кавалкі выкацілі на бераг, дзе яны прасохлі і сталі цвёрдыя, як косць. І гэтыя тры таўшчэзныя кавалкі чорнага дубу, роўныя, гладкія, без ніводнага сучка, ляжаць пад страхою без ніякай карысці, не знаходзяць ужывання, нягледзячы на сваю высокую вартасць. Ад сонца і ветру яны пакалоліся, парыжэлі, і трохі крыўдна зрабілася цяпер Лабановічу, што дзядзька Мартін не паклапаціўся папілаваць на дошкі і скарыстаць гэты дарагі матэрыял. Не дубу шкада было яму, а крыўда брала, што не выкарыстоўваецца тое багацце, якое ляжыць каля нас, а мы не ўмеем даць яму належнага ходу. Нічога з іх ужо не будзе, брат. Пакалоліся, падлы. Прыйдзецца папілаваць на дровы. Такі прысуд вынес цяпер гэтым дубовым кавалкам дзядзька Мартін, і як бы ў апраўданне дадаў: нам трэба было палажыць іх наўперад у гумно, ды прыкрыць саломкаю, каб яны высыхалі павольненька. Тады не пакалоліся б. Праект жа пляменніка падвесці чорнай зямлі залешніку на поле дзядзька прызнаў вартым увагі, можа, проста каб не пакрыўдзіць настаўніка. Але тут знайшлося сваё але. Па-першае, на гэтую справу патрабуецца многа сілы, часу і працы, ды гэта яшчэ нічога, можна было б спрабаваць. Другая, самая важная прычына перашкаджала такой рабоце: зямля была не іх, а арандаваная. Невядома, што будзе далей з арэндаю, бо скарб хоча пусціць гэту зямлю на замену сялянамі на канцы вясковых шнуроў, якія падыходзяць або ўкліняюцца ў скарбовы лес, каб такім чынам акругліць княжацкія ўладанні. Жывеш вось так з дня на дзень і нічога пэўнага не ведаеш. Можа, яшчэ скажуць зносіць адгэтуль будынкі. Тады хоць вазьмі ды падпалі іх. А сам надзявай торбу да ідзі жабраваць. Няма, брат, простаму чалавеку ні волі, ні разгону. Іх сіла і іх права. Служыў, служыў бацька ўвесь век, а памёр. Сям'я куды хочаш дзявайся. І калі ім халерам канец той будзе, і ці будзе? Пачалася б вайна, ці якое ліха, можа б, людзям палёгка, ці не была б. Жаліўся дядька Мартін, што ўсюды ўціск пачаўся, куды не кінься ўсё панскія, уй панскія гэтыя рукі пападзеш. Свет яны ўвесь загарадзілі, а за простага чалавека ніхто не заступіцца. Цяжка было слухаць гэтыя жальбы, бо ў іх была голая і горкая праўда. І як пагадзіць гэта ўсё з тым, што ўбівалася ў іх галовы ў семінарыі? Вучылі ж нам, дзе ўблі на кожным кроку, як апякуецца царскі ўрад, царскае начальства і сам цар аб народзе, як гэты народ любіць свайго бацьку цара, а як ён заўсёды знаходзіць у яго і ласку, і міласць. Бог на небе, цар на зямлі, вось ты, які ты, на якіх стаіць свет. І гэтыя ж ідэі праводзіў пра школу і ён, Лабановіч. Скуль жа такая неўвязка навукі і жыцця? Лабановіч прыпамінае слова «сацыяліст». Ён першы раз чуў яго ў семінарыі ад аднаго таварыша з Навагрудчыны. Гаварылася яно ціха, шэпта, а самы сэнс яго агортваўся нейкаю таямнічасцю, не выклікаючы рэальнага значэння. Гэта проста той прапашчы чалавек, які асмельваецца нядобра думаць аб цару, аб цяперашнім парадку. Так праходзілі першыя дні дома. Лабановіч нікуды не хадзіў, снаваў па двары, па полі, часамі выбіраўся ў лес у свае знаёмыя абходы, дзе ў грыбныя часы так любіў збіраць грыбы. Але цяпер іх яшчэ не было. Хадзіў ён, хадзілі з ім і думкі яго, і яго мары, і ўспаміны. Спакой цішыня лясная, так хіляць да такога думання. І ў гэтай адзіноце глушы неадступна хадзіў з ім і вобраз Ядвісі, чысты, недасяжны, бясконца мілы і дарагі. І дзе яна цяпер? Ці ўспамінае яго? І чаму ўсё ж такі нічога не напісала, не сказала яму, куды паедзе? Няўжо яна не хоча знаць аб ім нічога? А можа, там у Хатовічах у воласці ёсць пісьмо ад яе? Ён напіша туды, як добра, што такая думка прыйшла ў галаву, і ў сэрце абуджаецца надзея, што ліст, напэўна, ёсць там. Прыйшоўшы з лесу, ён піша да Дубейкі і просіць, каб усякая пошта перасылалася яму сюды. З гэтым лістом ідзе ён у панямонь. Якраз другую справу можна зрабіць камерцыю з Гэсалем. З панямоні вярнуўся ён павесялеўшы і падвесяліў у значнай меры сваіх родных, бо 20 рублёў грошы для іх немалыя. Асталяваўшыся, Лабановіч увайшоў у каляіну дамашняга жыцця, чытаў, аднаўляў у памяці навуку, набываў новыя веды, часам над вечоркам хадзіў мікуцічы, пабыць у кампаніі сваіх таварышаў, а летам іх тут ніколі не бракавала. Мікуцічы, сяло вялікае, вядомае ва ўсёй акрузе, стаіць на лясках каля Нёмана. Народ тут бедны, малазямельны, жыць з гаспадаркі трудна, і мікуцічане перабіваюцца заработкамі. Але гэтых заработкаў мала. Зімой возяць калоды, вясной і летам ходзяць на сплаў, на згоны і на плыты. Жанкі і дзяўчаты збіраюць летам ягады і грыбы, і гэтым трохі падзарабляюць на дамашні абыходак. А моладзь расходзіцца па свеце, каб выбіцца ў людзі, знайсці сабе кусок хлеба і бацькоў падтрымаць. Выб'ецца адзін, за ім цягнецца другі, памагаюць адзін другому. Чыгунка, тэлеграф, пошты, школы розных гатункаў, пачынаючы настаўніцкімі семінарыямі, канчаючы вышэйшаю школаю, маюць сваіх прадстаўнікоў з Мікуціч. Такім парадкам мікуцічы маюць сваю інтэлігенцыю, пераважная большасць якой прыходзіцца на настаўніцтва. І гэтая група найболей цесна звязалася з родным сялом. Як толькі канчалася работа ў школах, настаўнікі з'язджаліся на лета да бацькоў. Это ўвайшло нейк у традыцыю. Да і дома пражыць танней, можна было не чапаць пенсіі за летнія месяцы, перабіцца на дамашнім хлебе і на бацькоўскім крупніку. Цяньку гумен і адрынак знаходзілі яны спакой душы і адпачынак целу. Хто рыхтаваўся ў настаўніцкія інстытуты, хто ўзброіваўся філасофіяй жыцця, хто лавіў рыбу на ўлонні прыроды, хто ўходжваўся каля гаспадаркі, памагаючы бацькам, а хто проста біў бібікі. Але ў гарачы час сенакосу і жніва высыпалі яны ўсе на луг, на поле, і толькі ўжо самыя важныя і салідныя, прасякнутыя панскім духам, упарта сядзелі пад сваімі стрэхамі. А калі хто і выходзіў у крытычны момант вязаць ячмень, то не іначай, як у пальчатках, даючы гэтым багатую страву для жартаў вясёлым мікуцічанам. Вечарамі, калі спадала дзённая гарачыня, выходзілі настаўнікі халадком на шпацыр, хадзілі па вуліцах, а часамі збіраліся ў каго і ладзілі выпіўку. А некаторыя цішком наведваліся ў каморы і сенечкі, дзе мелі свае рэзідэнцыі абранніцы іх сэрца. Такіх абранніц называлі ў мікуцічах панскімі дзяўчатамі, і гэты парадак рэчаў быў тут законным і натуральным. Але трудна было ступіць крок па лініі кахання, каб не стаўся ён вядомы назаўтра усім у мікуцічах. Сярод настаўніцтва былі свае групы, якія складаліся на грунце тых ці іншых інтарэсаў. Настаўнікі болей сталыя, што ўжо мелі пэўную жыццёвую практыку і працавалі па колькі гадоў, трымаліся свае кампаніі. І на маладых глядзелі трохі звысоку, як людзі больш дасведчаныя, больш развітыя, больш заможныя, калі толькі заможнасць наогул можна прылажыць да вясковага настаўніцтва. Маладыя ж настаўнікі лічылі сваім абавязкам сяды тады зайсці да сваіх калег, пагаварыць з імі, а часамі паспрачацца і паказаць ім, што і яны не лыкам шыты, і казённую кашу не дарма елі. А ў мікуцічах сцяг навукі і годнасць развітога чалавека трымаліся высока сярод настаўніцтва. Першая пазіцыя, якую заваёўвала моладзь у сваім змаганні за права называцца развітымі людзьмі, звычайна было абвяржэнне рэлігіі і Бога. Можа, ў гэтым выяўляліся пратэст супраць семінарска-папоўскага выхавання і славянскіх тэкстаў Філарэта. Але хто не чытаў Бокля, Дарвіна і Дрэпера, той проста лічыўся невукам, чалавекам, які нічога не ведае і з якім няма аб чым гутарыць. Мікуціцкія гумныя адрынкі былі школамі бязбожніцтва і вальнадумства. Задрынак вальнадумства пераходзіла і пад стрэхі сялянскіх хат. Сталыя людзі наўперад з дакорам ківалі галовамі, калі прачувалі аб якой-небудзь бязбожніцкай штуцы таго ці іншага настаўніка. Чаму ж яны дзяцей навучаць, калі самі робяць немаведама што? А потым прывыкалі і гаварылі: а можа, і сапраўды няма Бога? І нарэшце проста смяяліся, як вось і са здарэння з Іванком Перагудам. Яго маці, богабаязная жанчына, балела яе сэрца, што Іванок у царкву не ходзіць, а папа кудлатым чортам называе. А калі яго часамі запытаюць аб чым, дык ён адкажа: а чорт яго святы ведае. Ах, як ты нядобра гаворыш, сынок, ты ж такі настаўнік і сам павінен ведаць, што гэта грэх, Что значит грех, отказывай, Иванок? Может, ты скажешь, что и сало есть у пятницу грех? А ты запытай у батюшки, что он тебе скажет? Иванок зневажливо трасе головою. Я буду пытаться у этого волосатого остолопа? Побойся Бога, сынок, что ты говоришь? Он же служка Божий. Не боюсь я того, чего на свете нема. Дух Святый с нами, Матка Найсвентшая. Мать хрестится, назад подается, а Иванок нападает. А ты? Ну вот ты бачила Бога, а? Ну скажи, який он? Да кого подобный? Догоня эти до коровы. Мать отступается и тихо шепча, ойча наш. Она не может забыть гэты тяжкий грех сына, тяжко молится за его Богу. Сынок, каже она праз некоторый час, пойди в церкву, помолися. На тебе сороковочку, постав, сынок, свечечку в церкве. Гэту сороковку ён пропил у адрынцы с сябрами, а матери сказал, я тебе, мати, потым 5 рублёў дам за твою сороковку. Але цяпер я прапіў яе, лепей прапіць, як аддаць папу.